Hold dem helt i ro. Dette et bankran. Legg alle pengene de har i små brukte sedler i denne plass. Bankran? Det ikke noe bankran det der. Det en plastikkpose. Ja, det en plastikkpose. Det den de skal ha pengene i, ikke sant? Hold dem helt i ro, ellers så skyter jeg. Skyter? Far, nå slutter de her ikke noe å skyte med. Jo, det jeg har en revolver i lommen. Hold dem helt i ro. Dette alvor. Revolver i lommen? Det ikke revolver, det fingeren deres. Fingeren min? Det en revolver, sier jeg. Nei, det fingeren deres. Ja, hva tror de dette da? Hva tror de dette Ja, det ikke noe revolver, det en mikrofon. Det en mikrofon? Nei, det en revolver. De ser vel det, det en mikrofon. Hva? Ja. Det? Hallo, det hallo. Testing. Ja, og ønskekonserten kommer i dag fra Ørsta Sparebank, og der første plate Windmills of Your Mind med Phil Woods, og den fra alle de ansatte her, og til lensmannen som kommer der. Ta fra mikrofonen.